Sziasztok, dudákok! Ez itt a Gamer365 Podcast 2013. januári, azaz 2013-as első kiadása. Kevesen voltunk, akkor is azzal zártuk le, hogy mi van, ha világvége lesz, és nem lett világvége. Lett világvége? Beléptünk a sötét zónába, az árnyék zónába, és azóta ott vagyunk, csak nem nyitottátok még ki a szemeteket. De az a whisky az eléggé szemkinyitós volt itt a podcast előtt. Majd a végén kiderül, hogy hibát követtünk el azzal, hogy a Heaven Hill Bourbon-t azt nem podcast után, hanem podcast előtt bontottuk meg. De jó volt. Az van ráid, vagy mild, és tényleg olyan csúszós volt. Kívánta a második poharat. Az illata is ilyen nagyon finomságos. Az volt ráírva, hogy minden cseppjét kerökólon, tehát valami széncuccon szűrték át, és bár a szénízt én nem éreztem rajta, de fincsi volt. Úgyhogy a legrosszabbat várjátok ettől a mai podcasttől. Vagy a legjobbat. Már kiröhögtük magunkat itt. Mindig az a durva, hogy így a jó poénok mindig a podcast előtt körbeüljük az asztalt, és már igazából fél órája folyamatosan röhögünk, körülbelül ilyen brainstormolunk, hogy milyen hírek legyenek. Na jó, ebben most elakadtam. A lényeg az, hogy kivágjuk ezt is. A lényeg az, hogy mindig az összes jó poént elsütjük, és a podcastre csak a gyengébbek maradnak. Tehát ezek annyira alantas poénok, amit egymás között nyomunk, hogy ez nem is illene bele. És el lehet képzelni, hogy mennyire alantas, ami nem kerül bele a amúgy is alantas poénjainkhoz képest. No! Mivel kezdjük? Kezdjük az a nagyon jó, az a ki mivel játszott, az most így kap egy ilyen gellert, és hogy karácsonykor. Hiszen a játék megjelenések ugye december közepével, elejével véget értek, januárban volt két darab játék megjelenés, amiről egyikről olvashattatok tesztet már, a másikról pedig majd fogtok. Oldernek éppen most nyomom majd a kezérbe az Anarchy Reigns című csodát, aminek már nagyon örül, amivel játszottam, és nem ettől fogom megszeretni ezt a műfajt. Remélem van Xbox Live kapcsolatod, mert single playerben, hát ez egy multiplayer játék. Én azért is várom, mert a Spawn-ra emlékeztetem, egy Dreamcast-es brawler volt, és káosz, zűrzavar és erőszak szent háromsága volt az, ami abban a játékban uralkodott, és nagyon jó volt, és most döbbentően, hogy 12 éve nem játszottam ilyen játékkal, úgyhogy most pont itt az idő. Ezenben van minden, ez az ilyen hagyományos brawlerek, a Power Stone és a mit tudom én minek, az ilyen posztapokaliptik környezetnek a keveréke, és így legalábbis multiplayerben én, amit próbáltam, így teljesen eszement, ilyen jönnek be különféle katasztrófák, meg mindig változik, meg ide kell rohanni, meg oda kell rohanni, úgyhogy lehet, hogy jó, csak nem az én világom, igen. Ahogy egyébként, és ezt így még minden előtt megjegyzem, ismét megpróbáltam megszeretni a Devil May Cry szériát. Sokadik alkalommal az új játékkal. Nope. Ez azért van, mert homofób vagy. Azon is röhögtem az elején, hogy ugye ez a sok, hogy mert hogy buzi a főhős. Nekem erről az a véleményem, hogyha ő az, akkor az előző is simán az volt. Ettől függetlenül a játék első egy percébe beletették azt, hogy két nővel enyelek, sőt azt hiszem ez egy orális szolgáltatásokban részesíti. Tehát ilyen nem homokos, annyira heteró, mint Kratosz, aki csak egyszerre két nővel, aki egyszerre két nővel tudja csak a hatalmas étvágyát kielégíteni. Én amúgy rendszeresen kiadok a ma hazai fórumunk, hát nem is mi vagyunk ezért a felelősek, mert tényleg mi még úgy kulturált a fórumok közé tartozunk, de egyszerűen mindig rámegyek ezekre a kommentekre, és egyszerűen elszégyellem magam azok az emberek helyett, akik most nyugodtan sípoljuk ki a magyar homoszexualitásra vonatkozó szavakat, közül a legjobb jelzőket használják, amiket úgy megkaptak a kocsmában, meg a szüleiktől, meg nem tudom kitől kapták meg, és hogy miért nem szólt rájuk soha senki az életben, hogy ilyet nem használunk emberek között, de mindegy. Szóval külföldön azért ennyire nem durva, tehát ott inkább csak methednek, mondták, mert ott már bannolnak azért, hogyha homokozó például a Geffen. Na de az a lényeg, hogy utána rájöttünk egy nagyon jó kis analógiára. Itt homoszexuális Dante, mert nem fehér a haja. Viszont Raiden az MGS-ben azért homoszexuális, mert fehér a haja. Na akkor ezt gyorsan oldjuk meg, ezt a morális és egyéb pszichológiai dilemmát. A helyzet az, hogy nem nagyon, vagy nagyon kevés a bevállaltan, vagy akár utalás szinten is homoszexuális karakter a játékokban. Így hirtelen nem is jut eszembe. A Shepard. A Shepardot, igen, Shepardot játszhatod. Én is, az én Shepardom, az Jane Shepard, leszbikus. Úgyhogy igen, de az egy választás. Az egy választás, aki így bevállaltan homoszexuális főhős, az nem nagyon van. Akinek, tessék itt az első fórum feladat, komment feladat, mondjatok, aki nem úgy gondoljátok, hogy homoszexuális, hanem egyértelműen és bizonyítottan homoszexuális főhős játékokban. Tinker a Zeldában. Ő nyíltan homoszexuális? De nem Tinker, hanem Tingle. Tingle. Volt egy ilyen játék, amiben így seftelni kellett ilyen rupikat mindenfele jobbra-balra. Nem játszottam vele, de egyébként egy érdekes koncepció volt, amit annál felvázoltak. De mi nem beszélünk inkább arról, hogy ki mivel játszott karácsonykor. Arról beszélünk. Arról beszélünk tulajdonképpen, én a DMC-vel játszottam egy pályát, az elsőt. Karácsonykor én konkrétan egy darab játékkal játszottam kb. 2 órát, az ilyen sok pótlásom egyike volt a tavalyi évből, az a Need for Speed Most Wanted volt. Aminek egyszerre játszottam a konzolos, konkrétan Xbox 360-as, a Vitás, és az iPad-es verziójával. Amely iPad-es verziót 80 eurócentért akciózva vásároltam meg, és úgy nagyjából annyit is ér. Nem rossz, de nagyjából annyit is ér. Az nagyon jó benne, hogy ha bejelentkezel az Origin-re, akkor ugye vannak ilyen pontok, amit ott gyűjthetsz játékon belül, akkor mind a három verzióból közösen gyűjtöd a pontokat. Tehát amit az iPad-esben vagy a Vitásban megszerzel, az él a konzolosban, és vice versa mind a három verziónál oda-vissza. Ez okosan van megoldva. Nekem egyébként a Most Wanted elején kevésbé tetszett, most már nagyon tetszik. Nem, az előző Need for Speed-jük jobb volt. Elsősorban az irányítás tekintetében. De ez is teljesen jó. Teljesen jó. Nagyon jól szórakoztam. 6 pontos mondjam, azt, hogy 8 pontot adtál rá, baszad. Nem, 8 pont az reális. Én is azt mondom, hogy 8 pont, de én nagyon jól szórakoztam vele. Úgyhogy nincs azzal semmi különösebb baj azzal a játékkal. Na, mondjatok még valamit utána, majd én zárom. Hát én a karácsonykor konkrétan elszettem semmivel, mert utaztunk A-ból B-be, aztán ugye szokásos, de a két ünnep között, mivel tudtam, hogy DMC-t fogok tesztelni, ezért úgy gondoltam, hogy itt az idő, hogy a skillemet, a tudásomat, azt visszahozzam egy normális emberi elfogadható szintre, úgyhogy bajonettáztam. Amúgy egyébként azért meglepő csak, mert a Bajonettából a DMC demójába mentem még pár hónappal ezelőtt, és az nem volt olyan jó élmény, mert annyival lassabb. Igen, Mackó, csinál csak nyugodtan. Közben nem akarja tudni, mit csinál Mackó. És utána meg most, karácsonykor úgy döntöttem, hogy tényleg előveszem a Bajonettát, és gyakorlatilag úgy játszottam végig, hogy sokkal technikásabban, mint valaha, és megint kaptam vissza a játéktalan dolgokat, amiket annó soha nem. És most ott vagyok valami, hogy új akkuntom van, és megint ki akarom majd ezrezni. De nem egy két perces kaland lesz, úgyhogy már vettem egy új 360 kontrollert ezek miatt, mert tudtam, hogy Bajonetta, akkor DMC. A DMC 4-hez is vettem, mert azt is újra végignyomtam, illetve jön a Metal Gear Rising. Úgyhogy teljesen így a hack and slash világában éltem magam, és jó, nagyon a Bajonetta még mindig, tehát ennyi. Igazából nekem ez egy játék, ez elég évekre is, úgyhogy hogyha nem olyan. Nekem olyan nagyon új játékélmény nem jutott igazából erre a karácsonyi szünetre. Szegény. Sőt, még ez a karácsonyi játszadás inkább nekem az elmúlt 1-2 hétre, január elejére jutott. Amivel igazából sokat töltöttem, az a Lego Lord of the Rings volt, amiről ugye már tesztet írtam, úgyhogy nagyon nem áradoznék róla. Igazából 100%-ig elvittem a játékot, teljesen lekötött hosszú-hosszú napokig. Továbbra is tartom, hogy aki szereti a témát, magát a Gyűrűk Urát, és belértve a filmeket is főleg, mert ugye nyilván ezen alapszik, az mindenképpen tegye vele próbát, ha érinti ez a legós téma, mert az egészen biztos, hogy az eddigi legós felhozata abból a legjobb, és olyan baromi jó hangulata van, és olyan ötletesek benne a küldetések ezekkel a párhuzamos történésekkel, hogy nem csak egyedül, de két játékos módban is olyat nyújt, amilyet a korábbi legó címek nem. Úgyhogy igazából én ennyit tudok az egészhez hozzáfűzni, mert tényleg nem jutottam el odáig, hogy számomra is igazán új játékkal játszak. Kicsit érdekes, hogy milyen sokan támadják a LEGO játékokat, hogy na ide süllyedtünk, hogy most LEGO-ba játék van, és én sem játszok ezekkel, viszont azt látom, hogy tök szórakoztatók így a trailerek meg ezek alapján, tehát hogy így egy franchise-nál, ahol amúgy nincs poén, lehetővé teszik, hogy legyen poén benne, és ez annyi mindent megnyit gyakorlatilag, hogy ha a gameplay jó, akkor emellett meg szerintem teljesen új szint tud belevinni egy adott franchise-nak a életébe, megítélésébe. Én sem olyan értem, mert itt arról van szó, hogy maga a setting, a körítés az LEGO formában van kialakítva, de az, amit neked a LEGO nyújt a valóságban, meg amit a LEGO játékokban csinálsz, abban 1% azonosság nincsen. Tehát igazából én sem értem, hogy itt most mi megy az összehasonlítgatás, vagy hogy miért van az egyiknek létjogosultsága a másik felett. Na, én nekem a legnagyobb élményem Mass Effect 3, már itt kibeszéltük Stingivel, hogy mekkora epikus jelenetek és micsoda brutális részek követik egymást a kampány közepétől fogva, nagyon beindul a tempó, aztán szinte meg se áll. Nagyon-nagyon tetszik mindegyik része az, hogy nagyon sok olyan korábbi apró döntésedre visszatérnek a készítők, amikre így nem is gondoltál volna, hogy hú, ez most vissza fog térni valamilyen formában. És hát nagyon sok téren fejlődött a játék, ugye én most játszom így mélyebben beleásva magam először a Mass Effect 3-mal, és tényleg sok helyen fejlődött, egy kicsit talán az RPG vonal és a fegyverfejlesztés az inkább hátrányára, mint előnyére, de abban szerintem még mindig az első rész a legfaszányosabb. Viszont tényleg sztori tekintetében karakterek, grafika, látvány, történetvezetés, misszió, struktúra nagyon-nagyon ütős, és akik csak azt látják mögötte, hogy jó, ez egy ilyen RPG elemekkel teletűzdelt cover shooter, hát azok nem látják azt, hogy micsoda univerzum, meg milyen karakterek, milyen megírt sztorik, jelenetek, és ha önmagában csak a szinkront nézed, ha csak hallgatod azt, hogy hogy adják elő, egyik-másik szinkron színész irgalmatlan nagy dolgokat hoz a Mass Effectben, és ez nagyon-nagyon hozzájárul ahhoz, hogy ténylegesen olyan legyen az egész, mintha egy sci-fi filmet néznél, és megmondom őszintén, nekem az ilyen színvonalú és összetettségű sci-fi filmek hiányoznak mostanában. Szerintem részben egyébként pont ez adja a trilógiának a teljességét, hogy mindhárom része játékmenet szempontjából egy kicsit más, milyen kicsit másra fókuszálnak. Maga a minőség, a sztori, meg minden, ami így magához a történethez, meg a szerepjáték jelleghez kötődik, az folyamatosan magas minőségű, de így mindenki megtalálhatja maga kedvencét, és nem azon, hogy van egy alapjátékmenetbeli koncepció, amihez szorosan ragaszkodnak, és arra építik rá az egészet, hanem szerintem így igazából mindenki megkapta arra a lehetőséget, hogy a sztorin túlmenve kiválassza az, hogy igazából melyik a kedvence, és igazából szerintem ez egy tök jó dolog, mert kevés ilyen játék van, ami egyrészt minőségben egy ilyen trilógiát tud lerakni az asztalra, és mégis mindezt úgy, hogy azért a játékmenet se az, hogy újra van hasznosítva évről évre. De hát tudjuk, hogy te egy Mass Effect rajongó vagy, egy elfogult, nem úgy, mint Stingy. Ja, persze. És akkor igazából még a játéknak az egyik legjobb dolgát szerintem, ami történt a játék a harmadik epizódban, a multiplayert, még nem is említetted, legalábbis, hogy néztem a statjaidat, igazából abban még nem nagyon kóstoltál bele, talán velünk még egyszer-kétszer a legelején. Ez egy olyan momentum az egész Mass Effect univerzumnak, ami teljesen áll a játékhoz fűződő viszonyát nagyon-nagyon sok embernek. Nagyon sokan voltak, ugye kétkedtek abban, hogy egyáltalán minek multiplayer ebbe az egész környezetbe és minden egyéb másba. Hát nagyon-nagyon jó érzés azt kimondani, hogy ők tévedtek a legnagyobbat, ugyanis szerintem a tavalyi év egyik legnagyobb multiplayeres élménye az pont a Mass Effect-nek a Galaxy at War komponense, és amivel igazából mi is a legtöbb időt eltöltöttük. Ezért én a karácsonyi szezonban is, és előtte is, és gyakorlatilag most már ilyen déli rutinba így beépülve szinte minden nap játszom egy-két meccset, hogyha éppen van rá időm. És ez egy olyan komponens a játéknak, ami egyrészt közösségkovácsoló, ugye, másfél viszont tényleg maximálisan be tudod magad élni egy hétköznapi katona szerepébe is, aki éppen mondjuk a single kampányban mondjuk segíti a főhősödet. Pont jó, hogy erről a multiplayerről beszéltünk, mert az egyetlen dolog, ami nem tetszik a Mass Effect 3-ba, és egyik játékba se tetszik, amikor multiplayer térképre raknak single player feladatokat. Ez annak idején a PSP-s, nem tudom milyen Medal of Honor-nál futottam ebbe először bele, de ebben is vannak igaz, hogy csak mellékküldetések, de ilyen Cerberus bázis visszafoglalás, nem tudom micsoda. Amikor multiplayer térképeken olyan objektívákat kapsz, hogy menj el A pontból B-be, ott vegyél föl valamit, építs be magad és védd a nem tudom hány rohamban támadó Cerberusokat. Ugyanez a másik térkép másik pontjában, ezt nem tudom, hogy nem kötelező, mondtam, hogy ez az opcionális küldetés, de akkor se szeretem a single player játékokban multiplayer térképekre csinálnak ilyen mondva csinált objektívákat, vagy akár ilyen hullámos hordás dolgokat. Viszont egy csomó mindennel játszottam még, PlayStation 3-on nyomtam például a Spec Ops-ot, ami közvetlenül az egy nappal előtte spoilerezte el Hajdú Zoli a belsős fórumunkban azt a bizonyos momentumot, akit ő mindenki hátas dob, és mindenki napokig depressziós lesz. Nem akarom elspoilerezni, nem? Ne spoilerezzem, vagy... Tehát a lényeg az, hogy vártam már azt a pillanatot, és így Zoli leírta, és bazeg, és pont másnap tartottam ott, hogy na, ott volt az a bizonyos jelenet. De egyébként úgy is elég erőteljes volt, bár nem ütött annyira hasba, mert mindenkitől ezt hallottam a játékkal kapcsolatban így a berkeinken belül. Egyébként maga a játék szerintem egy jól kitalált, nagyon könnyed, lövöldözős játék, nagyon különleges millióvel, tehát ez a Dubai, ez egy nagyon különleges millió, de önmagában, ha nem lenne ez az apokalipszis most jellegű sztori, akkor szerintem nem lenne ennyire erős az élmény meg a hangulat. Ez majd Liquidnek lesz egy-két hozzáfűzni valója. Még nagyon röviden elkezdtem a God of War 3-at, ami egyáltalán nem rossz, sőt, kifejezetten fluid, nagyon... Oldern itt folyamatosan magyaráz, meg mutogat, meg a háttérben mindenféle hülyeségeket csinál. Én szerettem az első két részét is, a God of War-nak a PSP-s részeket annyira nem. Ma már egyébként nem olyan húsba vágó az a grafikai élmény, amit annak idején adhatott, és pont az jutott eszembe, hogy ezeket az ilyen úgynevezett technológiailag kiemelkedő játékokat akkor érdemes megélni, mert ma már nem olyan ütős, és ugyanígy vagyok az Uncharted 2-vel, amit szintén elkezdtem. Van benne egy-két húha momentum, de már ez sem olyan erős, mint amikor annak idején trélereken, vagy cimboránál, vagy máshol láttam a játékot. PSP-n hülye vagyok, Vitán a Cinemora. Igaz, hogy csak a demót szedtem le, de a demót már nagyon sokszor végigjátszottam, ugye abban is van ilyen time attack, meg score attack mód, és score attack mód van benne csak. Azt játszottam, vagy 2-3 estén keresztül folyamatosan. Félelmetes, hogy Vitán magyarul beszél hozzád egy játék, és milyen kurva jól meg van csinálva, és kurva jól néz ki Vitán is, szinte alig látni kompromisszumokat, talán egy-két robbanás kisebb felbontású, vagy ilyen minimális butítások történtek a nagygépes verziókhoz képest, és karácsonyi játék, az a amit karácsony este játszok, mostanában az utóbbi években rá vagyok állva arra, hogy ilyen régi point and click kalandjátékokat veszek elő, amelyeknek a, hát nem tudom, így a 15 évvel ezelőtti gyerekkorom hangulatát idézem vissza karácsony este, és betöltöm most például LucasArts-nak az Indiana Jones Fate of Atlantis-t játszottam majdnem végig. Az egy hiper-szuper jó kalandjáték. Egyébként sok tekintetben öregednek már ezek a játékok, kicsit lassúak, kicsit kopottasak, viszont olyan ötletek, meg olyan választási lehetőségek vannak benne, amiket annak idején így fel sem értem, hogy fú, ez ennyire rétegelt és ennyire összetett. Például ebbe az Indie Fate of Atlantis-ba háromféleképp juthatsz el a konklúzióig, háromféle... Mindegy, nem untatlak benneteket. Ha nem játszottatok vele, de szeretitek a stílust, akkor próbáljátok ki. Nekem pedig nem volt időm játszani, mert ugye Steam Sale közben nem játszik az ember, csak vásárol minden nap. De nem, ez így nem igaz. Én is kalandjátékot játszottam, én viszont nem annyira régit. Én is rá nekikezdtem a Point and Click kalandjátékoknak, ilyen Resonance, Deponia, viszonylag azt hiszem tavaly megjelent kis költségvetésű, vagy nem túl nagy költségvetésű kalandjátékoknak. Illetve kettő dolog van. Egyrészt elnöltöttem magamba, hogy a új generációs konzolok megjelenéséig legalább 75%-ba be fogom fejezni a Just Cause 2-t, ami nagyjából el is fog addig tartani, ahogy a jelenlegi állással megyek. Illetve, amiről még nem igazán meséltem, az a Thomas Was Alone nevezetű indie platform valami, amit igazából elmondani sokkal nehezebb, mint végigjátszani, mert csak annyit lehet róla elmondani, hogy egy nagyszerű történettel rendelkező kockákat irányítható kis ugrálós valami, amit az ember elkezd, és leteszi a haját a végére, olyan jól összerakták. És nagyjából ennyi. Erről a Thomas Vazelomról egyébként egy csomó ismerős posztolt Facebookon, meg itt-ott láttam, hogy ez mindenki nagyon rá van pörögve. Ez hasonló egyébként, mint a Super Meat Boy, tehát ilyen hardcore precizitást igénylő valami, vagy inkább olyas, mint a trip játékok, vagy a beat trip, meg ezek, hogy így ritmusra kell ugrálni a kockával, mert egy trailert láttam belőle, de szerintem sokan nem is tudják, hogy miről van szó. Egyik sem. Egyáltalán nem olyan iszonyatosan nehéz, mint a Super Meat Boy. Nagyon-nagyon könnyű egy játék. Nagyon nincsen benne semmi ütem. Tényleg maga a játék az egy baromi egyszerű dolog. Nagyon-nagyon könnyű pályák, relatíve könnyű pályák vannak benne, viszonylag jól megoldhatók. Amik kiemelik a tömegből, az a kitűnő narráció. Meg nem mondom, melyik angol komikus beszéli végig az egészet, és hihetetlenül jól meg van írva az egész története, meg egyrészt iszonyatosan jó zene van benne, ami azóta nekem telefonon külön megvettem az albumot, és ott van rajta, és hallgatom. Na majd valami indie szélen majd azt is bevásárlok. Múltkor mutattad egyébként a hallgatóknak esetleg, hogyha egyszer írhatnánk erről egy feature-t, vagy valamit, hogy ezek az indie bundle-ök, hogy hányféle oldalon, hányféle bundle van gyakorlatilag, mindig van valamilyen akció, hogyha nem is a Humble, de ilyen Humble Indie Bundle jellegű cuccokból 4-5 mutattál nekem a múltkor, és félelmetes, hogy milyen játékokat adnak ingyen szinte fillérekért. Erről esetleg egyszer lehetne majd valami bővebbet írni, szívesen beszállok, vagy majd kitaláljuk. Oké, akkor most került hozzám vissza. Én kezdtem, én fogom befejezni. Kezdem a Spec Ops-szal. Amit én újra végigjátszottam, annak örömére, hogy Steam Sale-en megint megvettem. Valami 3 vagy 4 euróért adták, nem tudtam kibírni, elviselni, hogy én azt ne vegyem meg. És PC-n egy nagyobb felbontásban, meg kicsit minden szebb, és a lényeg, ugye te amiről beszéltél, az a foszforgránátos támadás, és a foszforgránátos támadás ez nem igazi spoiler. De abban a játékban nem a foszforgránátos támadás a nagy szám, tehát az oké, az egy, nem mondom, hogy mi történik ott, az egy megdöbbentő dolog, az egy inkább egy ilyen fordulópont, amikor először azt mondod, hogy itt ez nem a szokásos military shooter. Igen, az a durva, hogy ott kvázi még nem is mutatja ki igazán a fogafehérjét a játék. Tehát nekem az legelső olyan momentum, amikor azt mondtam, hogy atya úristen, ez meg mi a szar, az konkrétan gameplay közben volt, tehát nem is egy átszető volt, vagy semmi, tehát itt még később olyan dolgok jönnek, hogy ez a foszforgránátos valami, ez tényleg csak egy ilyen morális fordulat lesz a történeten belül. Oké, jelenleg, mivel egyszerre 3-4 játékkal játszom, ott tartok, hogy a uszodába, vagy hol a vízi stadiont ostromlom most, úgyhogy de sejtem már, hogy ott is lesz valami nagy fordulat, de ne spoilerezzünk. Nem spoilerezem el. Ahol tartasz, az a játék, ahogy azt hiszem így, amikor így a kedvenceinkről írtam, az egy következetes bukás történet. Tehát az a játék, az megy nem színvonalát tekintve, de az megy lefelé, az egy csúszda a pokolba, a szó legszorosabb értelme, nem a szó legszorosabb értelmében, de bizonyos szempontból a szó legszorosabb értelmében. És abban a játékban, és ez nem spoiler, az a nagy szám, és aki játszott vele, szerintem azért szereti, ahogy a történetét elmeséli, és ahogy dolgokat ellenet fordít, konkrétan az ellen, az ember ellen, aki játszik vele. Ez így nagyon homályos, meg nagyon megfoghatatlan, de amikor én azt végigjátszottam, én azt mondtam, hogy oké, itt sikerült egy erős lépcsőt felfelé lépni a videójátékos történetmesélés technikájában, ahogy a struktúrájában, ezt nagyon ritkán látni. Én az egyetlen olyan, amivel játszottam, és számomra történetmesélés szempontjából hasonló élményt hasonló élményt nyújtott, és ezt majd, amikor a generáció legjobb játékait fogjuk beírni, majd valamikor év végén talán, az lesz még ott, a Braid, ami szintén egy előrelépés a videójátékos történetmesélésnek a mikéntjében. Tehát a végén én ott voltam, mit szintén én hasonlóan lesok, más miatt, de hasonló lépcsőfoknak éreztem. És te az a zseniális az egészben, és én is erre azért próbáltam utalni ebben az év végi összefoglalóban, ugye te is mondtad, hogy ez azért shooterként egy nem egy kifejezetten kiemelkedő játék, igazából az átlagosnál valamivel jobb. Van benne egy-két ötlet, meg nagyon jók a helyszínek, de egyébként, ha ennyi lenne a játék, akkor azt mondanád, hogy igen, ez is volt idén, 6 pont. És egyébként elolvassátok a tesztünket, ott van a pontszám, nem is kapott többet 8 pontnál, és jellemzően ennél sokkal többet nem is kapott máshol sem. És ha tényleg a átlagos értékelési rendszereket nézik, akkor kvázi nem is kaphat, de ezt a játékot másképp nem lehetett megcsinálni. Pont az a lényeg az egésznek, hogy ez egy kvázi átlagos shooter, és ez a koncepció egésze, és éppen ezért ez nem is elsősorban egy játék, hanem ez egy ötlet, amit tökéletesen megvalósítottak, és pontosan erre kellett benne építeni, hogy a játékos ez egy teljesen középszerű, alig jobb shooterként tekint rá. Kapott olyan pontokat, amilyeneket kapott, és úgymond a szerkesztőség értékelése 8 pont, azt én fenntartom, amit én adtam rá. Ez egy 10 pontos játék. Tehát úgy szubjektíven, mint nekem, az egy 10 pontos játék, de olyan 10 pont, hogy úgy zörög. És ami a megdöbbentő volt benne már akkor és most még inkább, hogy ezt a Take-Two hogy engedtem, hogy adtak erre pénzt. Mert hogy ez nem egy olyan koncepció. Arra ritkán adsz pénzt, hogy valaki erről beszéljen, amiről ez a játék beszél, és ez nem csak az apokalipszis most, ez a videójátékosokról beszél ez a játék. Ez azt mondja, hogy ilyen, ez a 2010-es évek videókultúrája ilyen, és ez vagy te, és így állsz a játékokhoz, és ahogy a tesztben is írom, és nem fogom bővebben kifejteni, eléd tart egy tükröt. Itt vagy te, barátom. Hogy döntesz? Ez vagy te? Igen vagy nem? És ez egy zseniális dolog benne. És most, hogy másodszor végigjátszottam, most is pont annyira zseniál. Azt mondtam, hogy pedig tudtam, hogy milyen. Tehát annak a játéknak a vége. No. Egészen kellett kaptam ez a játék az elmondástok alapján. Mondjuk, amit az utolsó, az előbb mondtál, az valamilyen ilyen játékos társadalomkritika szerű dolog? Mert akkor ehhez hozzáfűznék csak egy apróságot, anélkül, hogy láttam volna a játékot. Karácsonykor voltam egy bevásárló központban, és ott volt, megnéztem a játék részleget, mert néha lehet azért bármelyik nagy üzletbe kifolni olyan akciókat, hogy csak lesen. És ott állt egy szülő, egy ilyen 11-12 éves fiával, és a gyerek így körbenézett a polcokon, és annyit mondta, hogy apa, már nem nagyon van olyan játék, amely nem ölni kell. És így ott álltam mellett, nem mondom most már azért, csak megjegyzem, hogy de ez a játék itt van, és így körbenéztem, és nem találtam azt a játékot, amire csak úgy megjegyeztettem volna nekik, hogy de itt van ez is, és nem volt ott. Nem volt ott semmi, csak emberek puskákkal a címlapon, meg leszakított fejekkel. Ijesztő egy kicsit. Oden, akkor elmentél a Need for Speed-ek mellett, elmentél a Raymanek mellett, elmentél a Nintendo játékok mellett. Na jó, éppen ott elhiszem, hogy csak kardos, meg puskás, meg ilyesmi emberek voltak, de azért vannak ott olyan játékok, amivel nem csak ölni kell. Az más dolog, hogy a top 10-es listánkban egy játék volt, amiben nem, de hát körülbelül ez az arány az így a mainstream játékok esetében tartható is. És akkor mondom azt a játékot, amit így pótoltam, nem karácsonykor utána valamivel, ilyen régi tartozásom önmagam felé, a Vanquish című Platinum Games játék. Ami, ha angol lennék, akkor azt mondanám, hogy pretty fucking good. Amire így sok helyen azt lehet olvasni róla, vagy azt írták róla, hogy ez a japán Gears of War. Nem. Nem ez a japán, ez annyira, nem azt mondom, hogy teljesen távol áll a Gears of War, de a Gears of War-ral annyi a kapcsolata, hogy fedezékbe lehet húzódni, de mondjuk azért húzódsz fedezékbe, ha már úgy baj van, mert hogy egyébként nem, ez a játék az egy bajonetta fegyverekkel, gyakorló lőfegyverekkel, az bele a közepébe, aztán bum-bum-bum. Még akkor is, ha lassíthatod az időt. Játékmechanikai szempontból, meg a szcenáriók, meg minden remek, és ilyen szempontból kicsit anti-spec ops, mert a történet az, atya, úristen, nekem is, általában nekem a japán játékokkal az utóbbi időben, amióta bevallottan azt mondom, hogy megöregettem valószínűleg, nem bírom elviselni azt a bonírt ostobaságot, amit a japán játékok általában sztori címén előadnak. Egész egyszerűen, és erről beszéltünk itt előtte, hogy ez egyébként sok nyugati játékra is igaz, hogy hogy a sztori az, ami kvázi ingyen van, ahhoz nincs ingyen, de egy ember kell, aki megírja, és miért ne lehetne, az nem kerül sok pénzbe, könyörgöm. Hogy ne olyan legyen, hogy fogd a fejed, hogy te Jézus, Atya, Úr, Isten, hogy ezt hogy képzelték emberek, hogy ezt így. És sokszor éreztem már új japán játéknál, hogy röhögnek rajtam. Hogy egyfajta, ilyen vagy te, gajdzsin hülye. Ez vagy te nagy marha, te. Meg igen, van egy olyan érzés, ami csak ezekre a játékoknak egy részére jellemző, hogy egyedül vagy a lakásban. És nézed a japán játéknak az átvezető animációját, de úgy érzed, hogy neked most ezt ki kell kapcsolni, mert vörösödsz el, és szégyelled magad, hogy nézed. Pedig nem csápos szörnyek támadnak éppen lányokat, meg semmi, csak egy beszélgetés folyik, hogy valami történik éppen. Pedig te azt sem veted meg az ilyesmi jellegű videó, nem. Miután bebefögtél, hogyha így van. Na, viszont akkor engedjétek meg nekem, hogy még amiatt a témákat elkezdjük, előtte gyorsan megkérdezek titeket, hogy mi a véleményetek a Metal Gear Rising demójáról. Főleg csak Liquid. Vagy nem tudom, hogy múlt hónapban volt-e szó, hogy volt-e szó róla. Én játszottam vele, én mielőtt a Dragnek átpasszoltam volna azt a Zoe HD kollekción! Ott van az asztalon, viszi el Olden. Ugye ahhoz van egy demólemez. És én azt végig játszottam. Arra mondtam azt, hogy holott én ezt a műfajt nem nagyon kedvelem. Ez az, ami úgy nagyjából még el tudom képzelni, hogy játszok vele. Azóta, ami nehezen ment benne, ez a kaszabolás, ami a két analóg stick, olvastam a Geffen, hogy a gombokkal is lehet kaszabolni. Megpróbálom. Klassz volt a lopakodás, mondjuk olyan, nem olyan, hát lopakodni, hogy hátulról megszúrod a csávót és meghal. Nagyjából ez. De amúgy Metal Gear volt, és kicsit visszacsatolva az előre, a Metal Gear az egyetlen japán sorozat, amit el tudok viselni sztori szempontjából. Az ismét csúnya angol kifejezés, annyira over the top, annyira eszement, annyira Kojima belezúdítja az összes a gyerekkorától kezdve a filmélményein át a minden búját, baját és depresszióját és nem tudom miért meg, aki mind, ami ő, hogy azt mondom, hogy az oké, az rendben van. Komolyan venni természetesen soha nem is tudtam, most meg abszolút nem tudom, de az ezért élvezetes. És ez tökéletesen folytatja azt a hagyományt, azt a metágíres agyament világot, ami hogy játékmechanikailag én nem szoktam ilyen játékokkal játszani, végig tudtam játszani a demót és élveztem, úgyhogy ennyi. Csak azért hoztam fel, mert van nálunk ilyen demo kibeszélő mostában featureként, már talán egy vagy két hónapja hoztuk be, és ott nagyon sokan írták, hogy hát igen, ez Bayonetta a Metal Gear Skinnel, és én ezen nagyon meglepődtem, mert annyira nem, hogy nagyon nem. Tehát én azon lepődtem meg a legjobban, hogy egyáltalán nem erőltették benne az a levegőben lévő harcot. Tehát a levegőben Raiden nem harcol, hanem amikor egyszer felugrik, akkor súlya van annak az egyugrásának. Ugye van, amikor speciál kivégzed a nagy robotokat, a gekkókat, akkor tudsz egyedül ugrani, és amikor be is tudsz rakni szeletelést például. És én nagyon meglepődtem, hogy milyennyire jól megoldották azt, hogy semmi köze ne legyen a játéknak a Bayonettához, vagy annak a harcrendszeréhez, pedig először még én is reménykedtem benne kicsit, hogy lesz, de nem. És csomóan panaszkodtak, hogy rossz a harcrendszer, és akkor belinkeltek videókat, hogy olyan találtak ilyen rejtett mozgásokat. Tehát tényleg úgy néz ki, hogy ki kell majd tanulni a szamurájukat használtat ebbe a játékba. Szóval abszolút pozitívan csalódtam benne. Igen, némileg folytatja azt a becses japán hagyományt, hogy a tutoriál mind olyan, nyomd meg a gombot és vág, nyomd meg a gombot és ugor, nyomd meg a gombot és üss, ennyi volt a tutoriál, menjél, aztán kezit csókolom, üssél, fiam. És így végigolvasva a sok hozzászólásos topikokat, ezt is lehet, ezt is, amazt is, hát ez, fiúk, miért nem, ti jó, ez egy demo, remélhetőleg a végleges játék ebből jobban kommunikálja majd, hogy mit lehet benne csinálni, de olyan lehet, hogy nem tudom. Kicsit úgy magadra vagy hagyva ezzel. De azt simán el tudom képzelni, hogy ezzel a játékkal így hosszabban játszom, amennyire a God of War-on kívül nem bírok játszani ezzel a stílussal. És nem akarom még egyszer felhozni a DMC-t, de ott is nekem, és tudod, mi zavar engem lenn kívül a DMC-re az elejébe? Ezek a bizarr színek, ez a sok bizarr vörös, meg zavaróan igen, szaturál, tessék, ott arra a szó. Tehát így, mintha nem is, nem tudom, összefolyt minden, pedig nem viszki után játszottam, de... Pedig a DMC-nek pont az a nagy előnye, hogy 20 küldetés van, és olyan 15 színvilág van összesen. Tehát az a piros az elején az nagyon gáz neked, utána jól éreznéd magad 5-6 küldetésen keresztül, utána van egy diszkópálya, amire ez. utána viszont megint ilyen letisztult, annyira művészi pályák vannak benne színekre, meg hangulatra, hogy tényleg a legrosszabb az eleje. Az első 2-3 pálya az, ami nem mutatja úgy meg azt a művészi részt, ami neked esetleg tetszene. Lehet, hogy így van, mert egyébként a Ninja Theory-nak az előző 2 játéka nekem tetszett. Én végigjátszottam a Heavenly Sword-ot is, ami egy ilyen kicsit ennek a stílusnak egy ilyen light-os, szerintem a magamfajtáknak, a noob-oknak készült. Nagyon ugye színkódolva volt minden ellenfél meg támadáshoz, tehát az ilyen szempontból könnyű, és amit most éppen a Draghez került, ez az Enslaved, az is jó volt, igaz, ez egy másfajta játék. Na, annyit beszéltünk a játékélményeinkről, hogy nem marad idő másra. Pedig maradnia kell, mert azt hittük, hogy itt decemberben meg januárban nem lesz semmi, unalmas hírek lesznek, aztán lópikulát. Szerintem több címet írtam föl a kis papíromra, mint október-novemberben összesen. Úgyhogy van egy csomó. Szerintem szűrni is fogom őket. Nem fogunk beszélni arról, hogy a Resident Evil Revelations jön más platformokra is. Jön, kézkezi, csókolom, nem jön Vitára. Mert azok a felbontások, meg a pixelek, és van az, hogy magas és alacsony, és az nem ugyanaz, mint a 3DS, és nagyon nehéz, és az, ha jobbra nyomod, akkor balra megy, ez a hivatalos Capcom magyarázat. A valóság az, hogy a Vitából nagyon keveset adtak el, és a Capcom baszik átírni rá a Resident Evil-t, mert félnek, hogy 10 darab fogy belőle, és ennyiért nem írják át. De erről volt külön hírünk, egy nagyon jó I'm on a boat animált giffel, mindenkinek ajánlom. Erről nem beszélünk. Nem beszélünk arról, hogy a Wii U nem úgy fogy, ahogy adott esetben kéne, különösen Japánban. Úgyhogy maradt 1, 2, 3, 4 darab témánk. Kezdjük talán a majdhogy nem legfrissebbel, a hozzánk időben legközelebb állóval. Volt egy Nintendo Direct, ahol voltak új játék bejelentések. Ebből, ami számunkra érdekes, az az X nevezetű Monolith Soft játék, ami X a Xeno valami is lehet akár, és nagyon hasonlított a Xenofóbia. Ez lesz a következő. Azt elnézést, hogy elviszem a témát, azt a whisky már annyira beütött, hogy nem jutnak eszembe dolgok. Segítsetek ki az ember, aki a Bajonetta mögött áll. Hideki Kamiya, igen. Kamiya a Twitteren volt egy nagyon érdekes epizódja, ezt nem írtuk meg, mert nem vagyunk igazi bulvárlap, írnunk kellett volna róla. Kamiya elküldte a kurva anyjába a követőinek egy részét Twitteren, ez nem teljesen, de egy jó, durva, ilyet még nem is láttam én, játékfejlesztőtől, amit csinált. Ez egy igen komplex sztori, nagyon röviden összegezve annyi volt, hogy a Kotaku írt egy cikket arról, hogy a Platinum Games egyik emberét megkérdezték így random arról, hogy akar-e PC-re portolni játékot, azt hiszem Bajonettát pont, és akkor mondták, hogy hát annyira nem nézik a PC Steam-et, mert ugye Japánban nem annyira fontos, és annyira még nincs nyomás, hogy átrakják. És akkor erre egy olyan cikket írt, hogy the creator of Bayonetta, tehát a Bayonetta készítője nem nagyon tudja, hogy mi van a világ másik felén. És ez volt a címe, és utána megkérdezte a Kamiát erről Twitteren, hogy mit gondolsz erről a cikkemről, és így a Kami mondta, hogy hát elmész a picsába, szépen kifejezés, és utána ez eszkalálódott, ahogy szokták mondani, egy olyan szintre, hogy a végén már a Gaijineket, tehát a Baka Gaijineket hozta a Kamia, és akkor a végén annyi lett, hogy már mindenki megbolondult, de Kami az mindig így megbolondul a Twitteren, és akkor 2 nappal később beírta, hogy hát leosztotta őt a Atsushi Inaba a főnök, hogy azért a bármilyen szót használhatsz, 5-6 ilyen káromkodás felsorol, de a Gaijint azt ne, mert hogy az nem jó, és akkor gyakorlatilag ez lett a konklúzió, de hát ő ezzel szerintem inkább viccesen tolja, de nagyon sok fantúrtúrát ki túlélt már ez az ember. Nagyon sok hülye kérdést tesznek föl neki. Így van, és ahogy látom, mindenre válaszol, és volt egy pont, ahol látom, hogy elszakadt nála a cérna, és japánul beírta, hogy na akkor viszlát hülye Gaijinok. Ez volt vagy idióta Gaijinok, ez volt a Gaijin. Aki nem ismerné, az egy viszonylag degradáló idegen, azt hiszem azt jelenti külföldi kifejezés Sokan azt hívjuk, hogy rasszista, ami mások szerint nem rasszista, és itt a xenofób, itt kötjük át a xenofóbhoz. Nem az lesz a címe a Wii U exkluzívnak, hogy xenofób, pedig nagyon jól néz ki egyébként az a játék, jó trailer van belőle, és úgy néz ki, mint az előző játékuk, csak HD-ban, igen. HD-ban is mai. Majdnem, hogy mai szinten. Egy csomó, vannak részek, amik túlmutatnak egyébként a mai dolgokon, vannak részek, amelyek nem, de hát ez általában így szokott lenni. Én nekem kifejezetten tetszett egyébként, pláne ahogy ott átvált hirtelen ilyen mechás fightba. Szóval ez egy kicsit Monster Hunter, kicsit az előző Xenoblade, kicsit az ilyen open world RPG, akár most jó néhány volt az utóbbi időben, real-time harcokkal. Kifejezetten jó lesz az. Tehát nem fogja milliós nagyságrendbe eladni a Wii U-t, de szerintem a Wii U tulajdonosoknak egy ilyen titkos kedvence, vagy hát nyílt kedvence lesz ez majd a közeljövőben. És hardcore játék, tehát azt se felejtsük el, hogy ezzel nem fog mindenki játszani. Mint ahogy egyébként a Xenoblade Chronicles-el sem játszott mindenki. Én nagyon boldog voltam, meg én nem is tudtam erről az egészről, egy pár órával később néztem csak a gémet, mondom, mik ezek a Xenoblade-es artwork-ök a híroldalon, mondom, mi az, hogy ennyi kommentet hirtelen, aztán megnéztem. Én azt még tartom mai napig, hogy Phantasy Star Online Cross, Xenoblade Cross, Monster Hunter, és nagyon meglepett az, hogy tényleg olyan stílust hoztak össze, ami a Versus 13 promóciós időjére emlékeztet leginkább. Volt a Geffen is egy topik erről, hogy tényleg a Monolith az így beelőzte jobbról a Versus csapatát. Hát ez egy nagyon szomorú történet, szerintem majd, ha egyszer ír a Nomura egy cikket arról, hogy az elmúlt 8 évben hány játékba kellett besegíteni annak a szegény csapatnak, mielőtt a saját játékokkal foglalkozhattak volna. Tehát, hogy jutottunk el idáig, hogy még nem jelentek meg ilyen nagy címek, de örülök, mert ez az X az azt jelképezi, hogy még van élet ebbe a JRPG zsánerben, akár akció RPG hibriddé formálva, akár normál körökre osztott módon. És a Wii U lesz erre. Ha a Wii U lesz erre a platform, akkor örömmel fog Wii U-t venni, amikor megjön a Bayonetta 2. És ugyanakkor volt ezen a Directen egy csomó más is. Ugyanakkor nem láttunk például képeket se új Zeldából, se új Mario-ból, se Mario Kartból, csak mondták azt, hogy lesz, de pont ezt beszéltük egyébként podcast előtt, hogy erre most a Nintendónak nagyon szüksége volt, egyrészt az alacsony eladások miatt, másrészt mert a hardcore szerintünk a mai napig nem sikerült igazán meggyőzni, és valamivel elő kellett nekik rukkolni, mondani kellett, hogy igen, készülődik, és a közeljövőben be is mutatjuk nektek ezeket a játékokat. Szerintem elsősorban nem a Nintendónak volt erre szüksége, sokkal inkább azoknak, akik megvásárolták a gépet is, hogy ne érezzék úgy, hogy igen, mi jön most. Mert ugye nyilván ez a Nintendo Direct-től nyilván nem kell sokat várni, mert mégiscsak egy ilyen viszonylag rendszeres prezentációról van szó, és ahhoz képest egyébként egy csomó újdonságról beszéltek, ami tök jó volt. De hát azért nyilván nem véletlen, hogy nem mutattak semmit a játékokból, ezek nyilván mind az E3-ra lettek beidőzítve, de hát gondolom a Nintendónál is látták, hogy ez a Wii U start olyan lett, amilyen, úgyhogy valamit kéne rá reagálni, abszolút korrekt volt, tehát tényleg azokat a címeket lebegtették be, amiket be kellett, úgyhogy emiatt most hirtelen nem fog nyilván mindenki a boltba rohanni Wii U-ért, mert azért mire ezek megjelennek, az év vége minimum, de aki megvette a gépet, az legalább úgy érezheti, hogy na igen, törődik kicsit velünk a Nintendo. Igen, és hát de most már legalább tudjuk azt, hogy lesz Smash Bros, tehát most már talán véglegesen tudható az, hogy érkezni fog. Tudjuk azt, hogy lesz Mario, tudjuk azt, hogy lesz Mario Kart, tudjuk azt, hogy lesz Zelda. Stinger pedig hisztizve veri a segét a földhöz, hogy a retrónak a játékáról, illetve a Metroidról egy szó sem esett, de esett, pedig ezt vártad. Te mindig a Metroidot várod. A retrónak a játékát is várod, az majd valami nagy durranás lesz, amit tényleg az E3-on jelentenek be, legalábbis ebbe bízunk. Viszont amit bemutattak, és nem volt olyan rossz, pedig ez is eléggé nagy vitákat generált a neten, ez a Wind Waker-nek egy ilyen nem csak hogy HD kiadása, hanem egy ilyen overhaul jellegű dolog. Grafikai újítás, hát itt a csapat egyik fele, az mosolyog, a másik fele csúnyán össze borzolt szemöldökkel csóválja a fejét. Stingy? 2 másodperccel a videó megtekintése után tudtam, hogy számomra ez csak akkor lesz elfogadható, és akkor lesz emészthető, hogyha végre belerakják azokat a dolgokat ebbe a játékba, amik az eredetiből kimaradtak. Gyakorlatilag igazából egy grafikai ráncfelvaráson kívül semmit nem tudtunk, és semmit nem fogunk kapni, ha ez meg nem történik. És a grafikai ráncfelvarás szarul néz ki. Tessék, kimondtam, nem néz ki jól. Föl kúrták a Bloomot a háttérbe, nagyobb felbontásban, mindennek olyan színei vannak, mintha Cukorországból jött volna elő. Ne. És nem azt mondom, hogy jó, a szarul néz ki, az egy túlzás nyilván, de hát imádunk túlozni, és ti is imádjátok, ha túlzunk, mert legalább van miért, mert nem néz ki szarul, te rohadék, nagyon jól néz ki. De nem, először én tettem ki a képeket belőle, néztem, mondom, jó, meg nagyobb felbontás, meg minden, meg átrajzolták, de én úgy, őszintén szólva, olyan utoljárszám 2 éve játszottam azzal a játékkal, elővettem, és úgy a lelki, a szemeim előtt, vagy az emlékeimben, ez legalább annyira szép ez a játék. És látszott a videón, hogy igen, azért persze van különbség, mert nem volt az annyira szép, de az a maga szempontjából az, ha mondani kell abból a generációból egy olyan játékot, ami a legkevésbé öregedett meg azóta, akkor azt mondja, hogy a Wind Waker. Wind Wakert elő lehet venni most, és még ebben a generációban született kis Józsika elé is oda lehet tenni. Tessék, itt van kis barátom, ez egy jól kinéző játék, játszhatsz vele. Nem kellett annak a grafikai plusz. És ez a legnagyobb baj ezzel a HD verzióval, hogy a Wind Waker egy olyan ritka pillanatban született, egy olyan ritka grafikai külsővel, hogy egy időtlen külsőt kapott. Ezt meg kell őrizni. Na most az, hogy rápakolunk egy Bloomot, azzal nem, hogy megőrzött, hanem elrontod. Na most a Wind Waker HD biztosan nem fog már ebbe a generációba se úgy kinézni x évvel később, ha ránézünk, mint ahogy annó a Wind Waker nézett ki. És ez, szerintem ez hihetetlen, ez nagyon szomorú. Nem tudhatod egyébként, hogy a végén milyen opciókat raknak bele, lehet, hogy lehet az originál verzióval játszani, lehet, hogy lehet a remaster verzióval, miért? Láttunk már ilyet. Nintendo játéknál olyat, hogy a normál régi verzió 720p-re húzása és a új minden effekttel között átmenetet még nem láttunk. Nem hiszem, hogy lesz majd külön bekapcsolható opció, hogy minden effekt meg ilyenek, nem hiszem. Meg lehetett volna oldani, hogy ebben a generációban HD-ban megőrizze a kortalanságát, de az dolgozni kellett volna vele. Igen, ahogy Liquid is mondta, az a játék az a saját maga korában volt egy csoda. És ezt mindannyian megéltük, végigjátszottuk, újraéltük szerintem többször is. Az, hogy önmagában kihoznak egy HD verziót, az önmagában szerintem egy Zeldától teljesen mást vár az ember. Tehát még akkor is, hogyha egy remake-et csinálnak, ez így önmagában szerintem nem elég. Én meg szerintem elkényeztetett majmok vagytok, tudjátok? Nem, egyébként teljesen. Most figyelj, mondta Aonuma, hogy kell mondani a nevét, mondta, hogy sorry srácok, egy Zelda készítés az nem 2 évbe telik, nincs rá 5 csapatuk, hanem 1 csapat dolgozik rajta, és addig, amíg a fő Zeldát befejezik, addig tessék, itt van egy HD verzió, amivel egy csomó olyan emberhez elérhet a játék, akik esetleg már GameCube-on, vagy a Wii még talán lejátsza a GameCube lemezeket, de már az újabb Wii-k se játsszák le a GameCube lemezeket, tehát egy újabb közönség elé vihetik a játékot, vagy végigjátszott még egyszer, vagy vársz az Eldára. Tehát ez igazából kevesebb nem lett tőle a világ. Nem tudom, én erre azt tudom mondani, hogyha ez akkora kitörő örömet jelent, akkor alacsonyan van a léc. Mennyi HD Collection jelenik meg 360-nak PS3-ra, ha ezeket kitűznénk, mint az év fő megjelenései, akkor elég siralmasan néznének ki a dolgok. Nem is mondta senki, hogy ezek fő megjelenések, tehát ez egy lehetőség lesz. Ki tudja. Jó, nem új Zelda, továbbra sem ez van. Az Ocarina of Time már hülyén néz neki HD-ban. Egyébként, ami utána volt, Twilight Princess, az rosszabbul öregedett sokkal így mai szemmel nézve, mint a Wind Waker. Tehát azt nem adhatják ki HD-ban, mert az úgy néz ki tényleg, mint egy ilyen PS2-es játék felhúzva. Azzal már nem ütöttek volna akkor át. Ez volt a leglogikusabb lépés, amit egyébként időhúzásnak tegyük hozzá az Zeldával csinálhattak. A srácok, az új Zelda nagyon sokáig tart, addig ki kell adnunk valamit, még azért reagálnék, hogy... Srácok, hát ha a Ubisoft 5 stúdiót rá tud állítani egy Assassin's Creed-re, akkor ti a nagy N, a nagy Nintendo, akkor legyetek szívesek, akkor ne tartson 3 évig, hanem tartson rövidebb ideig. Nem mintha az utóbbi epizódokban olyan rettenetesen nagy újításokat vittek volna bele, hogy ahhoz szörnyű gesztációs periódusra lett volna szükség, hogy csúnya idegen szavakat használjak. Hát tessék akkor megpörgetni, akkor embereket ráállítani, pénzetek van, Japánban játékfejlesztők tudtommal vannak, tessék összeállni a Level 5-tel, tessék felvásárolni a kibaszott Vigil Games-et, akik csináltak már egy úgymond nyugati Dark Zeldát, és akkor csinálják 3-an, és akkor lesz Zelda jövőre, nem tudom mikor. Ebben van igazság, viszont az előbb mondtál egy olyan szót, hogy ember. A Zelda játékok is úgy alapvetően a Nintendo játékokban van egyfajta ilyen emberhez szólás, tehát érzed azt, hogy hozzád szól, érzed azt, hogy ezt emberek készítették neked, és Alden sóhajtozik nagyokat, de lehet, hogy pont ezért van, mert egy olyan összeszokott csapat csinálja, ami már 20-30 éve ezzel foglalkozik, és megnézitek, nézzetek meg egy fotót egy ilyen Nintendo csapatról, mondjuk az EAD-ről, azért ott egy csomó olyan arc van, akik szerintem tényleg 30 éve ott dolgoznak, és ezen, és valószínű, hogy ezek az arcok nem tudnák, egyrészt menedzsment szinten sem tudnák lekezelni azt, hogy egy ilyen projektbővülés hogyan néz neki, aztán lehet, hogy később tovább gondolva ez fogja a Nintendo végét jelenteni, vagy akármit, tehát, és ez egy nagyon sötét jövőkép, és a japán játékokat mindig leírjuk, meg alássuk, meg minden, de lehet, hogy pont ezért olyan emberségesek, vagy pont ezért szólnak neked, és pont ezért annyira jók ezek a játékok, mert egy kis összeszokott évek óta tökéletesség maximumára törekedő társaság csinálja. Mindenki rázza a fejét, sóhajtozik, Stinger már hanyat esik a fotelba. Csak hogy nehogy csak sóhajtozás legyen az ellenvéleményünk. Igazából Mackó teljesen enrizselt itt az elmúlt percekben, de nem, egyébként részben egyetértek veled, de ha felskalázunk egy projektet, akkor attól még a kreatív dolgok nem kell, hogy kikerüljenek a Nintendo kezéből. Tehát most, hogyha most van 20 ember, és ebből Jani a mexikói segédmunkás csinálta a textúrákat 4 éven keresztül napi 14 órában, akkor lehet, hogy most, ha azt mondja, hogy hát Miyamoto-san nem tudom megcsinálni ezt a textúrát így, mert most már HD, most már nem 2 hét, hanem 4 hónap, akkor őt kinevezett fejesnek, és akkor majd ő kiosztja a 10 darab vigiles textúragyárosnak, és akkor megcsinálják azt a pályát, és akkor ő majd megnézi, hogy hú, ez nem olyan jó, mint ahogy én rajzoltam volna, amikor már utolsó leheletemet rakom bele abba a textúrába. Jó, akkor átalakítják. Tehát azért egyszer túl kell esni ezen, hogy egy másik csapatot bevonunk, mert különben soha nem lesz a Nintendo modern, úgymond. Felvetetted, hogy japán játékok meg leszóljuk, és nem így van, én nagyon-nagyon szeretem a japán játékokat, de. Yes, yes, but no. ha a japán játékfejlesztésnek valami a halálát fogja jelenteni, az a pöcsörés. Ez a generáció, ez pár japán stúdió kivételével, és egyébként a Platinum az egyik, aki rendesen gyártott, meg a Capcomnál is gyártottak rendesen, bár ott a minőség, blá, mindegy. Ettől függetlenül megnézed, hogy nagy japán játékok, nagy japán projektek nagyon-nagyon nehezen, vagy egyáltalán nem jelentek meg. X, de húzott. Itt ugye beszéltünk a 13 versus-ről. Bebeszélhetünk ugye a Sony-nál a Last Guardian-ről. Ezt nem lehet, tehát ez így nem fog menni. Ilyen, tehát más a produkciós ciklus. Én nem azt mondom, hogy csinálják azt, mint a Ubisoft, aki évenként kinyomta az Assassin's Creed-eket, és a végén talán ki ez kicsit megbosszulta magát, és valószínűleg a következő Assassin's Creed-del nagyot kell dobni ahhoz, hogy az újra az ember izgalomba jöjjön tőle igazán. És nem azt mondom, hogy a Call of Duty csinálta jól, aki évente megjelent, mert nem évenkénti megjelenéseket akarok, bár ahhoz képest, hogy évente jelentek meg, ezek jó játékok. Mind a két sorozat. De kicsit jobban, és ha már a Nintendo-ról beszélünk, én elsősorban tudom, hogy nem most Nintendo Direct-en fogják bejelenteni, de én új dolgokat várnék, tehát az, hogy de most már tudjuk, hogy lesz Mario, de most már tudjuk, hogy lesz új Zelda. Én eddig is tudtam, köszönöm szépen. Tehát én megvoltam róla győződve már tavaly is, hogy lesz a Wii U-ra új Zelda, meg új Mario, és új kárt, gondolom, hogy lesz, ezek a legnagyobb sorozataik, miért ne lenne? Erre írta valaki nagyon találóan a Geffen, hogy a Nintendo rajongók kicsit úgy viselkednek, mint a Stockholm-szindrómások. Kurva jó Backyard Babies lemez, de nem tudom, mit jelent az, hogy Stockholm-szindróma. A pontos esetet nem tudom, amiről elnevezték. Ez konkrétan az, amikor egy fogva tartanak, terroristák, bűnözők, és hiába vernek, ütnek, aláznak meg, a végén elkezdesz velük egyet érteni. Szimpatizálsz, igen. Szimpatizálsz, és igen, egy kis pozitív is elég ahhoz, hogy megkeresed hogy tulajdonképpen az, hogy az ő ügyük valahol igaz, és hiába aláznak meg, vernek meg, ez a Stockholm-szindróma. És ez ismételten durva a túlzás, de szeretjük a durva túlzásokat. Úgyhogy ez van. És én azt mondom, hogy ezzel együtt, és egy kicsit ne arról szóljon az egész, hogy mit csinálnak rosszul, vagy hogy a Wii U hogy fogy meg, hogy nem. A Wii U Amerikában nem kezdett rosszul. Tehát azt le kell szögezni, azt, ha megnézed a számait, akkor ez nem kezdett rosszul az a gép. Jó, kezdhetett volna jobban is. Japánban sem kezdett rosszul. Az Európa, ami úgy tűnik, hogy ott már voltak problémák, ami nem túl biztató, az a, például a jelenlegi Japán helyzete, ahol Drag írta a hírcímet, és szakadék van, de még sok minden másban is úgy tűnik, hogy a 3DS-en kívül semmi nem megy. Zuhan, és most is zuhant, múlt héten is zuhant, és meglátjuk, hogy hol lesz az alja. És ötször mondom el, hogy ha a Vita megdöglik, akkor én nagyon fogok sírni. Én nagyon tetszik nekem az a gép. De a Wii U nem fog megdögleni, és nem arról van szó, hogy mindenki adja el a Wii U-ját. A Nintendo-nak még van lehetőség árcsökkentésre, nincsenek kint a nagy franchise-ok, és bizonyították a 3DS-sel, hogy ott azért az egy jelentős ugrást tud jelenteni, egy árcsökkentés, és a nagy franchise-ok valamelyikének vagy kettőnek a megjelenése a gépen az mindig egy ilyen szinte rakétaszerű lökést tud adni a gépnek. Az érdekes inkább az lesz, hogy mire ez eljön, az egyik, de lehet, hogy mind a két konkurenskin lesz az új géppel. És hogy abban a szituációban, amikor nem a szarulfogyó vitával kell harcolni, mint a 3DS-nek, hanem valószínűleg azért kezdetben legalábbis nem rosszul fogyó két másik. Hát és valószínűleg vizuálisan többet teljesítő konzollal. Úgyhogy én lezárom egy előrejelzéssel, itt hallottátok először, a Sony nem csak a Microsoftot, de a Nintendo-t is meg fogja venni. A hónapnak az egyik ilyen pletyka, vagy nem is tudom, hogy pletykának lehet ezt nevezni, rengeteg pletyka jött ki az utóbbi pár hétben. A javarészt arról szóltak, hogy next gen így, next gen úgy, GPU, CPU, shader, vagy kutyafasza. Tehát a specifikációs pletykák, amiket szeretünk, mert ez egy ilyen next gen váltásnál ez mindig érdekes, amikor lehet számokat jobbra, balra rakni, meg teraflopsokhoz hasonlítani. De volt egy, ez Forbes-nak egy cikke volt, ami egy nagyon jó blogger volt. Blogcikk, mindegy, hogy mi volt. Véleménycikk, kontribútor, igen. Aki azt írta, hogy Microsoftnak kvázi vége, egyébként ismer, hogy operációs rendszer, nem fogy úgy a Windows 8, mint ahogy elvárják, amiben van némi igazság. Ettől függetlenül a Microsoft az operációs rendszerek piacának 90%-át uralja, tehát nem mostanában fognak tönkremenni ebbe. És hogy veszteséges az Xbox business, meg úgy általában a Entertainment and Devices, akármi, és ezt el fogják adni, vagy a Sony-nak, vagy a Barnes & Noble-nek. És a Sony az első. Mi? Hát a Sony minek venne magának Xboxot? Van neki, azt hiszem, hogy PlayStation, jól emlékszem, igen. Van egy konzolja, úgy jelöl PlayStation, ami azt hiszem, hogy viszonylag sikeres mostanában, tehát annyira nem akarnak mellé még egy konzolt venni, hogy megvennék esetleg a játék gyártó stúdiókat. Azt mondják, azt hiszem, hogy first party stúdió, és van az a kutyás, meg azok, akik azt a Kratosos csinálják, tehát vannak ott azért. Tehát van egy-kettő. A Mónika. Hogy azt miért hívják Mónikának egyébként, tektek nem tűnt föl? Ha meghívhatnák Jucinak is szerintem, vagy valami hasonlónak. Na, tehát abból is van páros. Emellé még venni mondjuk egy Rare-t, vagy megvennék a Master Chief-et. Lehet. A Barnes & Noble az pedig egy könyvforgalmazó áruháztán kiadó is. Nekik vajon miért lenne szükségük egy videójáték konzolra? És aztán kiderült, hogy hát egyébként sem veszteséges, és most sem az, és hogy az ember belegondolt, hogy ezt most azért írta az ember, mert halványlag senkit fogalma sem volt arról, hogy mit ír, vagy mert beletolt két csíkot az órába, mielőtt elkezdte írni. És nekem ez volt a vélem, amikor ezzel olvastam, mondom, jó van, hát amerikai kollégákat jól fizetik, ahhoz, hogy úgy amúgy lendületesen tudja. Szipi, kicsit be a fog alá, és akkor minden rendben van, rögtön kijön az okosság. Így alá kell? Nem tudom. Majd meséljétek el, hogy hogyan kell. Sajnos a a lukcuncs drogok világába még nem sikerült bekapcsolni magam, de már vágyom rá, hogy ennyi pénz álljon a házhoz, hogy egy jó kis kokai habitet kialakítsak magamnak. A hazai tartalomgyártás luxus cikkjeit a viszkiben kimerülnek meg a kávéban reggel este. Így van, mi ezt visz, és a viszki is már luxus, és csak azért vettem, mert le volt értékelve. Tessék, itt tartunk. Szóval ez nem tudom, hogy mi volt, de jó volt. Én jót mulattam ezen. Azt hittem, hogy azért kaptuk a viszkit, mert a Spec Ops-ot már hónapok óta dicséred, és a forgalmazó küldte, nem? Igen, a Spec Ops hatalmas siker volt, bizonyítja ezt, hogy a 3,40€-es Steam leárazása miért meg lehetett vásárolni. Úgyhogy először volt azt hiszem 7€, aztán 5€, és a végére visszahozták, és akkor mondtam, hogy 3, na jó, akkor vásárolunk, ha már ennyiszer, és azóta is volt egyszer akcióban egyébként, már januárban is. Döbbenetes, ami egyébként PC-s téren megy, most volt az Electronic Arts-nek, az Origins-nek az 5€-s akciója. Szinte minden. A Mass Effect 3 az azt hiszem nem, azt hiszem az idei őszi nem, de a idei őszin kívül volt az gyakorlatilag bármit. Vettem is egy Dead Space 2-t. 5€ minden. Itt tart a vége a PC-s játékoknak, ez azt jelenti, hogy már ingyen adják őket. A Barcelona megveszi az ijét is. És akkor az utolsó témánk, mert hogy már túl vagyunk azon a kereten, és a mackónak mennie kell az öccse születésnapjára. Ezt gyorsan lezavarjuk. Ez egy ilyen kicsit szomorú, kicsit érdekes a THQ-nak a csődjének a vége. A csődje az nem mai dolog, az már megtörtént. A csődjének a vége, mikor is megpróbálták egybe eladni 60 millióért az egészet. Erre a hitelezők azt mondták, hogy a nagy, büdös, dandari lópikulát a popsitokba nem fogjátok 60 millióért egybe eladni, hanem jön a hiéna hadművelet, bíróságra megyünk vele, és aki kapja marja alapon, el lehet vinni a mindenfélét. Annyiban igazuk volt, hogy így azt hiszem 71 vagy 72 millió dollár, tehát valamivel többet szedtek be belőle, mint a 60 millió, viszont egy stúdió holtan maradt a szétcincálás után, ez pedig a Vigil Games, akik a Darksiders sorozatot csinálták, ami szubjektív vélemény, de azt hiszem viszonylag sokak szubjektív véleménye, hogy az egész THQ portfóliókból ők voltak talán a legígéretesebb és leginkább potenciállal rendelkező társaság. Én, aki annyira nem játszottam a Darksiders-el, és jobban szeretem a Saints Row sorozatot, nekem a Saints Row, de ők se kerültek túl jó helyre, mert őket meg elvitte a Deep Silver. A Volition-t, igen, a Deep Silver vitte el őket, és én úgy abban a társaságban nem is tudom, mit keresett a Deep Silver. Tehát ez olyan, mintha egy ilyen budai lagziba szaros csizmával valaki betrappolna, és azt üvöltené, hogy vizes pohárban kérem a viszkit. Egyébként az a durva, hogy tényleg ez a Volition Games azért bő évtizede ott van a szeren, és Red Faction, Deep Space, Free Space, Desk and Free Space 1-2, ezeket dicsértük most éppen itt a podcast előtt. Szóval egy nagy múlttal rendelkező cég, akik nem csak a Saints Row-t csinálták ők, hanem ha jól emlékszem, a Red Faction újabb epizódokat is, amelyek azért a maguk módján nem voltak egy teljesen sikertelen játékok. Egyébként a Vigiről én nem tudom, így a nemzetközi sajtó nagyon-nagyon dicsérte a második részt, én így visszagondolva is a tavalyi évnél ilyen számvetésként, az első részhez képest jóval kevésbé volt fókuszált az a második rész, tehát túl sokat akartak, és egy kicsit ilyen, hát nem úgy sült el az a Darksiders 2 minőségben szerintem, mint amit ők szerettek volna véghez vinni. Nagyobb fába vágták ők a fejszét, mint amekkorát megbírtak. Én nem vagyok nagy Darksiders rajongó, sőt egyáltalán nem vagyok az, viszont követtem a második rész fejlesztésének a körülményeit, meg ugye a bezárás is, mert volt egy blogbejegyzés a vezetőről, hogy mondta, hogy üresek a székek, és akkor ennyi volt gyakorlatilag. A két dolog miatt érdemes sajnálni őket, az egy, hogy technikai szempontból harcrendszer terén a legtehetségesebb nyugati fejlesztő csapat. Tehát aki a japán hack-and-slash-ekkel egy kicsit is fel tudja venni a versenyt, az egyértelműen ők. Nem hiszem, hogy a Santa Monica-t most ide kell zavarni, azért, mert nekik sokkal nyugodtabb fejlesztési körülményeik, és sokkal több cuccuk van. Hát, én láttam Darksiders 2-es kombó videókat, és azért eléggé magas szintű dolgokra képes az engine, tehát én azért szerettem volna látni valamiben. Ez az egyik, ami csak így megjegyzés. A másik viszont azt, hogy szerintem a Darksiders 2 azért bukott el részben, vagy egészben, mert a THQ azért akkor még tervezgette azt, hogy majd akkor nagyon sokat adjunk el belőletek, meg majd akkor készítsétek elő a harmadik részt. Szerintem, hogyha nincs az a nyomás rajtuk, hogy egyáltalán megmarad a THQ alattuk, ez alatt, ami megjelenik, akkor lehet, hogy jobb lett volna a Darksiders 2. Egyébként én abban biztos vagyok, hogy ez a tehetség nem fog elveszni, tehát ez így vagy úgy. Ha látják a többiek, azért ez tényleg ez a Vigil Games, ez egy ígéretes csapat volt. Valahol ki fognak ők kötni előbb vagy utóbb. Ez csak egyetlen apró hozzáfűzni való. Pont ma olvastam a Twitteren, hogy erről az egész eseményről azért értesült az összes többi világ, összes többi fejlesztő csapat, és az ottani menedzsment is, és például a Remedy már felajánlott nekik egy csomó állás lehetőséget, pozíciót, hogy nézzétek meg, hogy mi az, ami érdekel benneteket. Ez általában így van, tehát ugye volt ugye Platinum részéről is érdeklődés, inkább az IP, ugyanaz a Santa Monica részéről is. Egy városban vannak a Retroval, tehát így nyilván, hogy ez ilyenkor a tehetség mindig hasznosul. Szerintem ilyenkor az igazi veszteség az mindig az, hogy akik investálták nem csak pénzüket, hanem az idejüket, a lelkesedésüket is egy ilyen sorozatba, és várták a harmadik részt. Pláne úgy, hogy ha jól tudom, ez nem igazi folytatás volt történet szempontján, hanem párhuzamosan ment, és cliffhanger is volt, és minden kutya füle. Tehát ez a legrosszabb. Nem jó példa, mert ezt a játékot sokan nem szerették, de a Too Human. Ami, na, aztán annál csúnyább véget játék nem ért, mint a Too Human. Ugye bezúzatták, meg visszahívták, meg levették az Xbox Live-ról is. És ott is egy bazi nagy cliffhanger a vége gyakorlatilag, hogy pont amikor kezdene érdekes lenni, azt mondod, hogy bazd me! Ó, vége van. És ilyen vége van annak a játéknak, és hát na, abból azt most már soha nem lesz semmi. És ezért örülök annak, hogy egyre több arra utaló jel van, hogy lesz LMV 2. Ja, azt talán nem fog erre a sorsra jutni, hogy egy akár végének is tekinthető, de kvázi cliffhanger jellegű, meg azért azóta azért DLC-ben folytatott valamivel, talán lesz valami. Igen, az American Nightmare után azért az egy nagyon komoly felvezetés volt a Mr. Scratchnek. Testem készen az LMV-kre, még minden játszottam végig, viszont a Twin Peaks megnézés után felsorakozott. Ott van a backlogom legeslegelején, úgyhogy követem. Szerintem az a játék az ordít igazából a folytatásért is. Tehát eleve, ha megnézed magát a játék felépítését, azok is olyan, mint egy sorozat epizódok. Szóval számomra tök egyértelmű volt, hogy lesz, csak kérdés, hogy mikor. És ami még ilyen nagyon érdekes részt ebben a THQ-s dologban, hogy a THQ Montreal, amit ugye a volt Assassin's Creed kreatív direktor vezet, a Patrice Desilet, ez most visszakerült a Ubisofthoz. Na ott most mi lehet vajon? Igen, az például egy olyan történet, hogy amikor a Ubisofttól kilépett, akkor kimerültségre hivatkozott, hogy az volt a hivatalos sztori, és rá 3 hétre saját stúdiója volt a THQ-nál, szóval nagyon szívesen néznek egy rejtett kamerás felvételt, amikor először a Ubisoft vezetőség és ők leülnek egymással szemben. És mint kiderült, ott 2 játék is van. Nem egy, hanem 2 játék van készülőben. Egy csomó új projekt. Volt egy Crawler nevezetű játék a Vigilnek, és a Turtle Rocknak is, aminek a címét is leírtam, Evolve, igen, vagy Evolve. Egy csomó minden. Sőt, volt egy Atlas nevezetű projektje a Reliknek. Egy csomó mindenre fényderült, nem címeket tudtunk meg játékokról. Nem aggódok amiatt a rendező miatt, aki a Ubisofttól menekülve ment a THQ-hoz visszamegy, és következő 20 évében Assassin's Creed mellékküldetéseket fog dizájnolni, úgyhogy nincs semmi gond. Ha pihenni akar, akkor egy textura pakba is besegíthet. Az a durva most így, most hasított belém, hogy beszéltünk ki a mindenféle szélekről, Steam szél, Indie Bundle, az így kiárusítás volt, bassza meg. A végén, amit lehetett ezt előre tudni, hogy ezek a dolgok nem egyik napról a másikra történnek, ezek a cégbezárások és szétmarcangolások. Az ott egy ilyen hattyú dal volt, vagy nem tudom. És ha legközelebb ilyen lesz, az már nem jelent jót. Tehát én nem gondoltam volna, hogy ez lesz a vége egyébként. Akkor, amikor ugye ezek a nagy THQ kiárusítások mentek. Akkor már lehetett tudni, hogy végük van. De akkor már lehetett tudni, hogy végük van, és ezt már azért csinálják. Hát odáig elment, hogy volt egy pont, ahol a Warhawk a szerkesztőségben ingyen Steam kódokat osztogatott azokhoz a játékokhoz, amit megvett a THQ csomagban, de már megvolt. Ugye köszönöm szépen a Titan Questet. Azóta se indítottam el, de egyszer elfogom. Csak halkan jegyzem meg, hogy azt hiszem, hogy Square Enix leárazás van a Steamen, úgyhogy megvan a következő jelölt. És ennyi volt a Gamer365 Podcast. Januári kiadás ennél jobb, végszó nem is lehetne. Februárban visszatérünk, játszatok sokat, sziasztok!